دے گا اور ڈاکٹر بھی دوا دیتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ اس دوا سے تم ٹھیک ہی ہو جاؤ گے, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ سمبھاونا ہے کہ اس دوا سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اور ہم بھی اسی اعتقاد کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ دوا کارگر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. دوا دینا صرف ڈاکٹر کا کام, بقیہ کام اللہ کا. ہم ڈاکٹر کو خدا نہیں مانتے, ڈاکٹر کو خدا نہیں مانتے ہم, نہ ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے. اور نہ ڈاکٹر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس دوا سے تم ٹھیک ہی ہو جاؤ گے. بہت ساری بیماریوں کی دوا ڈاکٹر کا دیتا ہے لیکن مریض ٹھیک نہیں ہوتا ہے, بقیہ کام اللہ. حدیث پاک ہے ابو داؤد کی کہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. تو پوچھو. فرمایا بھلا بتائیے کہ ہم لوگ کچھ دم وغیرہ کرتے ہیں, دم کوئی بیمار ہو گیا تو برتن پھونکتے ہیں, اس طریقے سے کچھ دوائیں ہم کرتے ہیں, ادویتن نتدا وبیا دوائیں ہیں, ان دواؤں کو ہم استعمال کرتے ہیں, کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. تو جب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ مریض ٹھیک ہوگا یا نہیں, تو پھر ہر بیمار ہو گیا تو برتن پھونکتے ہیں, اس طریقے سے کچھ دوائیں ہم کرتے ہیں, ادویتن نتدا وبیا دوائیں ہیں, ان دواؤں کو ہم استعمال کرتے ہیں, کوئی بیمار ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. تو جب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ مریض ٹھیک ہوگا یا نہیں, تو پھر ہر ترد من قدر اللہ شیئا, ایک آدمی بیمار ہے مر جائے گا یا صحت یاب ہو جائے گا, تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ہر ترد من قدر اللہ شیئا, اس سے اللہ کی تقدیر کچھ بدل جائے گی؟ فرمایا یہ من قدر اللہ, ڈاکٹر کے پاس لے جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہے. اللہ تبارک نے لکھ دیا, اگر یہ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ہو سکتا میں ٹھیک کر دوں, اور اگر میری مصلحت اگر کہتی ہے تو, اور اگر یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گیا تو ڈیڈ لکھ دیا گیا, وہ لکھا ہوا ہے اللہ محفوظ میں. اس طریقے سے لکھا ہوا ہے, صرف یہ نہیں کہ یہ آدمی مر جائے گا بلکہ مرنے کے اسباب بھی لکھ دیے گئے. ایسے ہی بات چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے دے دیتا ہے, اور بات چیزیں ایسی ہیں کہ وہ موقوف رہتی ہیں, معلق رہتی ہیں, کہ اگر بندہ اس بارے میں دعا کرتا ہے تب وہ چیز ملے گی, نہیں دعا کرتا تو نہیں ملے گی. لوح محفوظ میں ایسا لکھ دیا گیا ہے, تقدیر میں ایسا لکھ دیا گیا کہ اگر بندہ یہ چیز مانگتا ہے اور مانگنے کے یہ آداب اور یہ شرائط ملحوظ رکھتا ہے تو یہ چیز ملے گی, اور اگر نہیں مانگتا ہے تو وہ چیز نہیں ملے گی. لہذا دعا کرنا ضروری ہوا. اور ایک حدیث بھی اس تعلق سے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ ایک آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر کوئی گناہ نہیں یا اس میں قطع رحم نہیں, تو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, یا تو جو دعا اس نے کی ہے بے عینی, جو کچھ مانگا ہے وہی دے دیتا ہے, یا جو چیز مانگا ہے وہ نہیں دیتا بلکہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس مصیبت کو اس کے اوپر سے دور کر دیتا ہے, یا یہ دونوں چیزیں نہیں کرتا, جو مانگ رہا ہے وہ بھی نہیں دے رہا ہے, کوئی مصیبت آ رہی ہے وہ بھی نہیں دے رہا ہے, بلکہ اس دعا کا اجر آخرت کے لیے اٹھا رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے بندہ اگر صدق دل سے دعا کرے تو کسی بھی صورت میں دعا رائے گا نہیں جائے, دعا کا اجر ملنا ہی ملنا ہے. تین حال میں سے کسی حال سے خالی نہیں ہے, یا تو وہی دعا قبول ہو جائے, یا کوئی مصیبت آنے والی ہے وہ دور ہو جائے, یا دونوں چیزیں نہ ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا اجر آخرت کے لیے اٹھا رکھے. اور وہاں جب دینے پر آئے گا, محدثین کہتے ہیں کہ جب دینے پر آئے گا تو آدمی یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں جو کچھ مانگا چاہتا دنیاوی چیزوں وہ نہ ملتی, آج ہی سب کچھ مجھے دے دیا جاتا تو دعا رائے گا نہیں. دعا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسبب کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا, اگر ایسا کرو گے تو ایسا ملے گا, ایسا لکھ دیا گیا, اگر نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا, نہیں ہوگا. آخری پوائنٹ رہ گیا تھا کہ بعض لوگ قبروں پر جاتے ہیں, مورتی کے پاس جاتے ہیں, وہاں بیٹا بیٹی مانگتے ہیں, بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے واپس آ جانے کے بعد عورت حاملا ہو جاتی ہے, بچی یا بچہ جو کچھ نے مانگا مل جاتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی قبر پر جاتا ہے, مانگتا ہے کہ بابا میرے پاس اولاد نہیں ہے, بے اولاد ہوں, مجھے اولاد عطا کیجئے, بیٹا دیجئے, بیٹی دیجئے, دعا کرتا ہے, سنتا ہے, بندہ مانگ رہا ہے صاحب قبر سے, غیر اللہ سے, وہ تو نہیں سن رہا ہے, غیر اللہ نہیں سن رہا ہے, اس لیے کہ قرآن حکیم کہتا ہے تم اپنی آواز وہاں تک نہیں پہنچا سکتے, غیر اللہ نہیں سن رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے, اور جو سنتا ہے وہی دیتا ہے, جو نہیں سنتا وہ کیا دے گا؟ قرآن حکیم کہتا ہے سنتے نہیں, سنتا اللہ ہے اس لیے کہ وہ سننے والا ہے، جو سننے والا وہی دیتا ہے۔ ہاں چونکہ تو نے اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگا ہے، تمہارا مطلوب تو تم کو دے دیا، لیکن اس کے عوض ایک متاع بے بہا لے لیتا ہے، ایمان کی لذت سے محروم کر دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے، منافق بنا دیتا ہے۔ ایک آدمی جب قبر سے واپس ہوتا ہے اور اس کا مقصد حل ہو جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اس بدبخت کو یہ معلوم نہیں کہ ایک چیز مجھے مل گئی لیکن کتنی بڑی دولت سے میں محروم ہو گیا ہوں۔ ایمان کی دولت سے یہ بدبخت محروم ہو گیا ہے۔ تو دینے والا اللہ، لیکن دینے کے بعد اسے کیا چھین لیتا ہے اس بدبخت کو، اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہ جواب دیا ابن تیمیہ نے کہ دیتا اللہ ہی ہے، اور پہنچاتا کون ہے وہاں تک؟ شیطان پہنچاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں کر کے آیا ہے۔ جب اسے رات درگاہ کیا گیا، جانتے کون سا دعویٰ کیا تھا؟ لَوْغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اکیلا نہیں آؤں گا تیری جہنم میں، سب کو گمراہ کر دوں گا میں، لَوْغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اور بتایا بھی کہ اے اللہ میں ان کے پیچھے کس طرح پڑوں گا، وہ بھی میں بتایا دیتا ہوں۔ کہتا ہے ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين، میں بنو آدم کے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، چو طرفا حملہ ہے جناب، میں بچے تو کیسے؟ اب جب اس طریقے سے پیچھے پڑا ہوا ہے، چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے، اگر انسان محتاط نہ رہے تو اپنا ہمنوا تو یہ بنا ہی لے گا اس کو، اور کتنے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے اور چپ چاپ بیٹھ گیا ہے کہ یہ بیچارے میرا کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام جو اس کا یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ شرک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ بخش سکتا ہوں، شرک نہیں بخشوں گا، لہذا ایسی چیز ہی میں پھنسا رہا ہے لوگوں کو تاکہ مشرکین زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے، شرک میں اضافہ ہو، مشرکین کی تعداد بڑھے اور سب کا لیڈر بن کر کے میں جہنم میں جاؤں، پیچھے پیچھے مقتدی، آگے آگے امام، سب جا رہے ہیں جہنم میں۔ یہ چوطرفہ حملہ بتایا قرآن حکیم میں، اور آج مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن میں کہا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے چلو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ پہلے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ قرآن جب آدمی پڑھنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا چاہیے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور بہت رحم والا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر زور نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر زور کیوں ہے؟ آج یہ عقدہ کھلا، اب سمجھ میں آیا کہ قرآن حکیم میں شیطان کی ساری پول کھول دی گئی، چوراہے پر ننگا کر دیا گیا اس کو، اس انداز سے یہ حملہ کرے گا، یہ باریکیاں ہوں گی، اسی انداز سے وسوسے ڈالے گا اور ان طریقوں سے گمراہ کرے گا، اور کیسے وہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا۔ لہذا جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو کم سے کم شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو تاکہ وہ تم کو اچھی طرح قرآن پڑھنے دے، تاکہ تم شیطان کی چالوں سے اچھی طرح واقف ہو جاؤ اور اس کے جال میں مت آنا۔ اس لیے کہ آدمی جب چالیں نہیں سمجھے گا، جال کہاں بچھا ہوا ہے، جال میں پھنس ہی جائے گا، اور قرآن حکیم میں یہ جال بتا دیے گئے ہیں کہ کیسے کیسے یہ جال بچھاتا ہے اور کہاں کہاں جال لگے ہوئے ہیں۔ لہذا جب قرآن پڑھنے چلو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو دینے والا وہاں بھی اللہ ہے، مورتی کے پاس آدمی جاتا ہے دینے والا اللہ ہے، اس لیے کہ مورتی جس کی مورتی بنائی گئی ہے وہ سن نہیں رہا ہے، سننے والا تو اللہ ہے، دیتا وہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں آدمی کو کفر پر مضبوط بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے، منافق بنا دیتا ہے، بدعتی بنا دیتا ہے، ایمان کی لذت سے محروم کر دیتا ہے، اور بدبخت سمجھتا ہے میرا مطلوب حاصل ہو گیا، یہ نہیں جانتا کہ ایک مطلوب حاصل ہوا غیر اللہ کے در پر ماتھا ٹیکنے کی وجہ سے، لیکن کتنی بڑی دولت میں گواہ بیٹھا ہوں، ایمان کی لذت سے محروم کر دیا گیا ہوں، یہ نہیں دیکھتا ہوں۔ تو دینے والا صرف اللہ، صاحب قبر کیا دے سکتا ہوں، تو خود محتاج۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے اس وقت میرے ذہن میں تھے، وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ مزید دعا کے تعلق سے کچھ پہلو ہیں، ان پر مزید کسی نشست کے اندر روشنی ڈالوں گا، ابھی تو سمجھو مذاکرہ علمیہ ہوگا، کچھ سوالات تو جوابات ہوں گے، لہذا تقریر سے زیادہ سود مند میرا خیال ہے مذاکرہ علمیہ ہی ہوگا، لہذا اتنی بات کہہ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کافر ہو یا بدعتی ہو یا انہوں نے مطلب اپنی جائیداد مطلب غلط انہوں نے مطلب دولت اپنی ناجائز طریقے سے انہوں نے جمع کیا ہوا رشوت سے یا سود سے تو ان کے جائیداد کا حصہ لینا جائز ہے یا نہیں نے یہ سوال کیا کہ اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہیں یا ناجائز طور پر انہوں نے کوئی مال مادہ کمایا ہے تو ایک منتقی پرہیزگار بیٹا اس میں سے اپنا حصہ لے یا نہ لے. تو مشرک ماں باپ کا توحید پرست بیٹا وارث نہیں ہوگا. بات آئی سمجھنے کی نہیں؟ ایک اس لیے کہ ایک تو وہ مشرکانہ عقیدہ رکھتا ہے اور جو بھی مال اس نے کمایا ہے وہ بھی ناجائز طریقے سے کمایا ہے. تو ناجائز مال اور عقیدے شرک کے ساتھ کمایا ہوا مال یہ ایک توحید پرست بیٹے کے لیے جائز نہیں. عذاب قبر کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے؟ حدیث میں بے شمار باتیں آئی ہیں جس میں ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے اور آپ کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا تو آپ نے وہاں رک کر ایک کھجور کی ڈالی لی, اس کے دو حصے کیے, دو قبروں پہ لایا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے سامنے یہ نو زاہدہ عمل تھا. تو آپ نے فرمایا مجھ کو بتلایا گیا, حدیث کی الفاظ ذرا سمجھ میں رکھیے کہ مجھ کو بتلایا گیا ان دو خبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں, ایک تارت کی بے احتیاطی کرنا اور دوسرا چغلی کھانا. تو یہاں پر گالی کے دو حصے کر کر ایک ایک خصور پر ایک ایک ڈالی لگائی گئی. اب میرے بھائی اللہ کے بندو, اگر میں ادبن آپ سے کہوں کہ ہم جن کو نیکوکار سمجھتے ہیں پھیرو پھول ان پر چڑھاتے ہیں, لیکن یہ عمل سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس بات کی شہادت دے رہے کہ یہ گناہ گار. اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میرے بھائی سمجھ لے کہ میں مولوی ہوں. اگر ابھی کوئی پولیس والا آ جائے ہتھکڑی پہنا کے اگر میرے کو لے کے جائے کہ مولوی صاحب حیدرآباد میں آپ کو تلاش کیے نہ ملے, یہاں فرار ہو کر آئے ہیں, تو کل سے لوگ مجھے مولوی صاحب نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ چور صاحب کہیں گے. تو یہ ہتھکڑی اس بات کی شہادت ہو جائے گی کہ میں مولوی نہیں ہوں بلکہ ایک فراٹی ہوں. اسی طریقے سے ہمارا جو عمل بزرگان دین کے تعلق سے ہے اس سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ وہ گناہگار ہے. تو جو لوگ توحید پرست ہے وہ اس لیے پھول نہیں چڑھاتے کہ نہ ہم کسی کو گناہگار سمجھتے نہ اس پر پھول چڑھاتے. بے شک صحابی اور شاید نہ بتانے کی حکمت یہ رہی ہو, حضور کو معلوم ہو گیا ہو, بتا دیا گیا ہو کہ دو قبروں کے اندر فلا فلا ہے, حکمت یہ رہی ہو کہ اگر میں صحابہ کرام کو نام بتا دوں تو ان کے تہیں کہیں دل کے اندر کوئی بات نہ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کی صدر پوشی کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی صدر نہیں کرے گا. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شب قدر صرف ایک ہی رات ہوئی تھی یا ہر سال وہ ہوتی؟ اب اس کے تعلق سے میرے بھائی ہمیں شب قدر کی کو تلاش کرنے کا حکم ہے. اگر وہ ایک ہی رات تھی تو تلاش کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شب قدر کو تلاش کے الفاظ ہے, تم شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری دہے کی تاخراتوں میں تو تلاش اس چیز کو کی جاتی ہے جو مل نہ جائے. اگر پہلی رات مل گئی تھی تو پھر اس کے بعد یہ حدیث میں الفاظ نہیں آتے کہ آپ اس کو تلاش کرو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی سمجھ. وہ چیز مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے اور آپ کی چابیاں کہیں گر گئی, آپ کو اگر یہ یقین ہے کہ میں نے خفل ڈالا اور چابی وہیں رکھ دی تو فوراً کسی بھائی سے کہیں گے جاؤ اور گھر کے پاس چابی رکھی بھی لے کر آؤ. اگر آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ میں نے راستے میں کہاں گھما دیا ہے تو آپ پوری راستہ اس کی تلاش کرتے ہیں, تو مل جانے کے بعد تلاش نہیں کرتے. اگر پہلی ہی رات شب قدر تھی, مل گئی تھی, تو حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہو سکتے تھے کہ تلاش کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں کہ تلاش کرو اور امتی کہا کہ مجھے مل گئی ہے. یہ تو بڑی مایوب بات ہے میرے بھائی. ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اور ایک ہمارا اپنا خود کا عقیدہ ہے. تو اسلام کے اندر کسی بھی جو ہے انسان کی بات قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول اگر کسی کی بات ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کیونکہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے ارشادات پر عمل کرنے کا اللہ کا حکم ہے. اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہر سال اسے تلاش کرنے کا حکم ہے, وہ بھی آخری دہے کی تاخراتوں میں. مثال کے طور پہ 21ویں شب, 23ویں شب, 25ویں شب, 29ویں شب, 27ویں شب اور 29ویں شب. یہ بھی عقیدہ جو ہے کہ نہیں, ادھر کے دو چھوڑ دیے, ادھر کے دو چھوڑ دیے, اور اکثریت چونکہ 27 کو جاگ رہی ہے اس لیے جو ہے یہ سمجھ جائے کہ نہیں 27ویں ہے. میرے بھائی اسلام کا معاملہ اقلیت اور اکثریت سے حل نہیں ہوتا. اگر اسلام کا معاملہ اگر اکثریت اور اکثریت سے حل ہوتا تو آج مسلمان بھائی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, صبح میں آ کر اسی فجر کی نماز میں مسلمانوں کو گنیے, اس کے بعد اسی مسجد کے اندر آپ جمعے کے دن مسلمانوں کو گنیے, اور پھر انہی مسلمان کو جو گلبرگے کے رہنے والے ہیں رمضان اور بقرعید میں گنیے. تو اکثریت کہاں ملے گی؟ رمضان اور بقرعید کی نماز پڑھنے والی. تو پھر وہی کہنا پڑے گا کہ مسلمان وہی جو نماز پڑھے دو ہی. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, یہاں اکثریت اور اقلیت کا معاملہ نہیں. جو اللہ رسول کا حکم ہوگا وہی مانا جائے گا. پانچ راتوں میں تلاش کرو, مختصر کرو, اور ایک جو سوال ہو متن دو. ایک بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص جی روزانہ شراب پیتا ہے لیکن جمعے کے دن شراب نہیں پیتا, جمعے کی نماز کو آتا ہے, کیا اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے بندو یہ تو ایسا سوال ہے سمجھے, قبول کرنا اگر جو ہے انسان کے بس میں ہوتا تو میں فوراً سرٹیفکیٹ دے دیتا کہ بھائی یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. قبول کرنا رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے, نہ کہ انسان کے. قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا پڑے گا, اس دن پتا چلے گا کہ کون سا عمل انسان کا قبول ہوا کون سا عمل قبول نہیں ہوا. لیکن جو چیز آدمی مثال کے طور پر ایک صحابی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہوں پنج وقت, رمضان مبارک کے روزے بھی رہتا ہوں, میں نے حج بھی کیا ہوں اور زکات بھی ادا کرتا ہوں, صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہوں, میرا کیا انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تو یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو جو ہے تیرا انجام یہ ہوگا, تو جنت میں ہوگا. جب وہ واپس جانے لگا, ایک روایت میں ہے کہ بشرطے کہ تو اللہ جو ہے اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ ہو, ایک روایت میں ہے بشرطے کہ تو حرام سے بچتا ہو. اگر حرام سے نہیں بچ رہا تو پھر یہ تمام کے تمام حدیث کی روشنی میں تیری رائے گاہ چلے جائے گی عبادت. تو اس لیے میرے بھائی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ ٹائم کی نماز چھوڑ کے صرف جمعے کو جمعہ پڑھ رہے ہیں, اور حدیث کے الفاظ یہ من ترک الصلاۃ مدامدن فقط کفر, جس نے عمدن نماز کو ترک کیا وہ کفر کو جا ملا, تو پہلی منزل کے اندر بغیر شراب پیے کے خارج ہو جاتا ہے. ورنہ دنیا میں ایسی کوئی نوکری ہے تو مجھے بتائیے جو ہفتے میں ایک دن کرے اور مہینے بھر کی تنخواہ لے لے. جب دنیا میں یہ عمل کا بدلہ نہیں مل سکتا ہے تو آخرت میں بھی پچھتانا پڑے گا. البتہ ایسے بھائی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ سب اعمالوں کے اندر توبہ کو پسند فرماتا ہے. اگر وہ سخت دل سے خواہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اس کی خطاؤں کو بخش سکتا ہے. اور میرے بھائی نے کیا ہے کہ مرید بننا اور بنانا کہاں تک جائز ہے. دیکھیے میرے بھائی, اس کا تعلق بیعت سے ہے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں سے جو بیعت لی تھی وہ کفر سے ایمان میں داخل ہونے کی بیعت تھی. لیکن اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت لی. لیکن یہاں جو ہے کفر سے ایمان میں داخل ہونے کی بیعت نہیں تھی, بلکہ آپ بحیثیت خلیفہ کے جب منتخب ہوئے تو آپ کی خلافت کی وفاداری کی بیعت کی گئی تھی. اب ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ جو ہم سے بیعت لے رہے ہیں جبکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے کان میں اذان دی گئی, نام رکھا گیا, حقیقہ کیا گیا, یہ تمام چیزوں کے بعد عمر کے 50 سال میں اگر میں جا کر اگر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں تو آپ مجھ سے کس بات کی بیعت لے رہے ہیں ذرا مجھے یہ بتائیے. سمجھے, نہ آپ وقت کے خلیفہ ہے, نہ حاکم ہے, نہ آپ کی اطاعت کرنے کا اللہ رسول کا کوئی حکم ہے, تو پھر آپ بیعت لے رہے ہیں. بیعت لینے کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی خود ساختہ شریعت بھی نافذ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی خادیہ گھرانے میں بیعت کرتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, ایک تشتری دوسرے تشتری سے جب ٹکرا جاتی ہے تو اسے مت سنو, اس لیے کہ یہ راگ راگنی کی تعریف میں ہے اور اسلام میں راگ راگنی حرام ہے. لیکن اس کے بعد میں چشتیہ گھرانا ہے, سہروردی گھرانا ہے, نقشبندی گھرانا ہے, یا قوالی باعث برکت ہے, یہاں بھی جنت اور وہاں بھی جنت. لیکن صرف یہ بھی جنت فری میں نہیں ہے, وہ بھی تشریح کر دوں میں آپ کو, یہ جنت بھی اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے چند پیسے خرچ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر میرے باپ کا انتقال ہوا اور میں نے اپنے پیر و مرشد سے جا کے کہا کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ آپ کے پیروں مریدوں میں تھے اور بڑے آپ کے چہتے تھے, تو آپ کہتے ہیں کہ پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ بھئی ان کے لیے کچھ تو کیجیے, ان کی آخرت سنور جائے. تو کہتے میاں دیکھیے تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے, اگر صرف آپ جنت کا پلاٹ چاہتے ہیں تو صرف 500 روپے خرچ ہوں گے. تو میں نے کہا خالی پلاٹ لے کے کیا کریں گے میرے بھائی, کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ تو کہا کہ اور 500 روپے دیجیے پھر میں ایک کھجور کا درخت لکھ دیتا ہوں. میں نے کہا خالی کھجور پی کے کھا کر کیسا جئیں گے؟ تو پھر کہا پھر 500 روپے دیجیے ایک دودھ کی نہر بھی لکھ دیتا ہوں. پھر میں نے سوچا یہ سب چیزیں تو ہے, اما یہاں ہے بابا وہاں ہے, اور ایک دن اما کو چھوڑ کے نہیں رہتے تھے, پتا نہیں اما آپ یہاں سے کب جائیں گی, اور تو جب تک ان کا دل بھلانے کے لیے, تو کہا اور 500 روپے دیجیے میں ایک پھول بھی لکھ دیتا ہوں. تو یہ میرے بھائی سمجھے اس قسم کی بیعت بھی لی جاتی ہے اور پیسے لے کر جنت کے پلاٹاں بھی لکھ کر دے دی جاتی ہے. لیکن ایک آخری حدیث سنیے, جنت یقین مانیے اگر پیسے سے خریدنے کی چیز ہوتی تو پورے دولت مند لوگ جس طرح آج جو ہے ہمارے شہر کے اندر بڑے بڑے بلڈنگ بنا کے قبضے دار ہے اور ہم کرائے کے مکان میں غریب آدمی زندگی گزار رہے ہیں. وہ جنت کے پلاٹ بھی خرید لیتے اور ہم کو وہاں بھی کرائے اس میں رہنا پڑتا تھا. لیکن جنت عمل سے حاصل کرنے کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں ضامن ہوں جنت کے کنارے ایک محل کا اس شخص کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ کے حق پر ہو. میں ضامن ہوں جنت کے بیچ ایک محل کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ کے ہنسی مذاق کے طور پہ کیوں نہ ہو. میں ضامن ہوں جنت کے بلند مقام پر ایک محل کا اس شخص کے لیے جو حسن خلق اختیار کرے. یہاں جنت عمل سے حاصل کرنے کی چیز ہے. اسی لیے مسلمان بھائیوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ میرے بھائی بلا وجہ پیسہ برباد نہ کرو. کوئی جنت اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے اور وہ جنت جو ہے اللہ کے حکم کے ذیل میں عمل کے ذریعے حاصل کرنے کی چیز ہے. ہم عمل کی ترغیب دلانے کے لیے آپ حضرات کو تکلیف دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد میں کچھ علمی سوالات ہیں جس کے جوابات مولانا دیں گے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے, اچھا سوال ہے, بلکہ اس پرچے میں دو سوالات. ایک, سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدے کی تعریف ہر جگہ آپ دیکھیں گے. فقہ کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھیے جسے حنفیہ نے مرتب کیا ہوا ہے, تو وضع الجبہت علی الارض سجدے کی تعریف ہے. پیشانی کا جس میں ناک شامل ہے, پیشانی جب بھی بولیں گے سجدے کے لیے تو اس میں ناک شامل رہے گی. تو وضع الجبہت علی الارض, زمین پر پیشانی کا رکھ دینا, یہ ہے لغوی سجدے کا معنی. یہ ہے لغت میں, جیسے ڈکشنری آپ دیکھیں گے نا عربی, تو ایسا لکھا ہوگا سجدہ. سجدہ کا مطلب وضع الجبہت علی الارض, پیشانی ماں ناک زمین پر رکھ دینا, یہ ہے لغوی معنی سجدے کا. اور اصطلاحی معنی سجدے کا جو شریعت میں بتایا گیا یہ ہے کہ آدمی سات اعضا پر جھک جائے. بس سات اعضا پر. آپ لوگ سات اعضا پر جھکتے نہیں, دیکھو یہ دو ہاتھ برابر, دو تین, پیشانی اور ناک ملا کر تین, اور جناب علی گھٹنے کتنے ہو گئے؟ پانچ, اور پیر دو انگلیوں کے ساتھ کتنے ہو گئے؟ سات. سات اعضا پر, سات اعضا پر کوئی جھک جائے تو یہ ہے اصطلاحی سجدہ. اور اصول یہ ہے کہ جس طریقے سے سجدہ اصطلاحی حرام ہے, اسی طریقے سے سجدہ لغوی بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے. بس اور تعظیم کسے کہتے ہیں؟ تعظیم کا مطلب ہوتا ہے وہ حضرت سعد ابن معاذ کو پیر میں شہر اکبر تیر لگ گیا تھا, تو مسجد نبوی کے اندر کیمپ لگا دیا گیا تھا, دوا دارو ہوتا تھا ان کا. اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے سرکوبی کے لیے گئے ہوئے تھے, تو سرکوبی کے لیے گئے تو ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر سعد ابن معاذ فیصلہ کر دیں, سعد ابن معاذ فیصلہ کر دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. سعد ابن معاذ گدھے پر سوار کر کے لائے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام خود حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے اٹھو. تو یہ جو اٹھنا تھا, بیمار تھے اس وجہ سے کچھ صحابہ کرام اٹھے اور ان کو گدھے پر سے اتار لیا. تو کوئی آدمی اس طریقے کا ہے کہ مجبور ہے تو اس کو اتارنے کے لیے آدمی کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, تو آپ نے فرمایا لا تقوموا کما تقوم الاعاجم يعظم بعضه بعضا, کہ اس طرح نہ کھڑے ہو جیسے عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے باز باز کی تعظیم کرتے ہوئے. میں کرسی پر بیٹھا ہوں, آپ آئے, میں یہ کھڑا ہو گیا. غلط ہے, یہ ممانعت ہے اس کی. اس کو کہتے ہیں تعظیم, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نہ کھڑے ہو تم لوگ جیسا کہ اجمی کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی تعظیم میں. تو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر کے ادبن کھڑا ہو جانا تعظیم. اور یہ بھی ہے کسی مزار کے سامنے یا اسی طریقے سے کسی قبر کے سامنے کھڑا ہو جانا, یہ بھی ایک طریقے کی تعظیم ہے ادبن. اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کر پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر زندہ ہے اور نظر آ رہا ہے تو یا کہہ کر بلا سکتے ہیں, یا زید, یا فلاں یا فلاں یا فلاں، لیکن اگر نگاہوں سے اوجھل ہے اور اس عقیدے کے ساتھ آپ پکارتے ہیں کہ وہ میری بات سنتا ہے، حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے. سوال انسانی جسم کے جسم کی تکلیف دور کرنے کے لیے مصنوعی اعضا لگائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی لگائے جا سکتے ہیں. دیکھیے ایک صحابی ہے، نام فی الحال یاد نہیں ہے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو وہ حضرت زکوان ہے، کہ ان کی ناک جنگ میں کٹ گئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاندی کی ناک لگوانے کی اجازت دی تھی، چاندی کی ناک لگانے کی اجازت دی تھی. تو مصنوعی اعضا کا جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ناک کٹ گئی، چاندی وہاں پلانٹ کر لی گئی، یہ تو جائز ہے. ہاتھ کٹ گیا، لکڑی کا لگا لیا گیا، یہ تو جائز ہے. لیکن مصنوعی اعضا کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی کا پیر کاٹ کر دوسری جگہ پلانٹ کر دیا گیا، کسی کا کان کاٹ کر دوسری جگہ پلانٹ کر دیا گیا. علماء کرام اس پر متفق ہے کہ یہ مسلح ہے، ایسا نہ کیا جائے، ایسا نہ کیا جائے، مسلح ہے. مسلح کا مطلب جیسے جنگوں کے اندر ہوتا تھا، بوٹی بوٹی کر کے ایسے پھینک دیتے تھے دشمنی میں، اس کی اجازت نہیں دی گئی. بلڈ ڈونیشن کا جہاں تک معاملہ ہے، جواز کے دائرے میں، جائز ہے، لیکن استرار کی کیفیت میں. ہاں بلا وجہ ڈونیشن نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ حرام ہے، خون خون حرام ہے. لیکن استرار کی کیفیت اگر ہو جائے کہ یہ آدمی مر جائے گا تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے. کبھی انشاءاللہ اس کے لیے باقاعدہ اس پر پورا مطالعہ ہے اپنا، یہ بلڈ ڈونیشن کے تعلق سے اس پر دلائل کی روشنی میں جو ہے، میرا خیال ہے ابن حزم نے اس تعلق سے انما حرم علیکم المیتۃ والیہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر استرار کی کیفیت ہو تو ایک آدمی اپنا بلڈ دوسرے کو دے سکتا ہے. ہاں جہاں تک اعضا کے لگانے کی بات ہے کہ ایک آدمی کا عضو کاٹ کر دوسرے میں لگا دیا جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، یہ مسئلہ ہے. جی کڈنی پلانٹ نہیں کر سکتے ہم مرنے کے بعد قبر میں. ایسے بیوی نے دیا اپنی ایک کڈنی اپنے شوہر کو، جس کی دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی تھی، مر گئی اور وہ بھی ختم. ہم مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب ہوگا تو کون سے اعمال پر ہوگا؟ کون سے اعمال پر ہوگا؟ جیسی خطا اگر رہے گی تو اس پر ہوگا. اچھا قیامت کے دن حساب ہوگا، اس کے بعد سزا ہوگی. میں یہ پوچھتا ہوں، موت کے وقت فرشتے ماریں گے، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. بس کیا حال ہوگا تمہارا جب وفات دینے کے وقت، جب فرشتے تمہیں یا انہیں وفات دے رہے ہوں گے تو وہ مار رہے ہوں گے ان کے پیٹھوں پر اور ان کے چہروں کے اوپر. تو جب ابھی فیصلہ ہوا ہی نہیں اللہ کے ہاں، پھر یہ فرشتے کیوں مار رہے ہیں؟ فرشتے کیوں مار رہے ہیں؟ اس کا مطلب موت کے وقت تھوڑی بہت سزا دے دی جاتی ہے، جیسے پولیس نے پکڑا، وقت کے اوپر دو چار جھاپڑ لگا دیے، اب دوسرا موقع ہے لاک اپ کا، وہاں پر اقرار کرایا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، ریمانڈ جسے بولتے ہیں، اس کے بعد تب آخری فیصلہ ہوتا ہے. جج بولتا ہے تمام شواہد اور بیانات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وغیرہ وغیرہ، ملزم کو صفحہ نمبر 300 جو ہے دفعہ نمبر 302 کے تحت پھانسی دے دی جائے. آخری مرتبہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے ابدیت کا. لیکن ریمانڈ کا معاملہ تو خود قرآن سے ثابت ہے. ہاں اس کی آیت میں نکل تجھے، اب نکل تجھے پتا چلے گا. کیا پتا چلے گا؟ نکل ایسا کچھ ہے، حدیث ہوگی ایسا. ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ایسا ہے جی، ساتھ میں پڑ گیا ہے وہ. بس کیا حال ہوگا تمہارا جب فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوں گے، باسطو ایدیہم، بس اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے آپ کو، نکالو اپنے آپ کو، بس اتنا ہے. الیوم تجزون عذاب الہون، لیکن یہ الیوم تجزون عذاب الہون جو کہتے ہیں آج ابھی سزا دی جائے گی، یہ کہتے ہیں الیوم سے مراد یہ الگ کٹ کر کے ہے، یہ قیامت کا دن مراد ہے الیوم سے، لہذا میں نے اس آیت سے استدلال نہیں کیا. جی تو قیامت کے دن جو سزا ہوگی فیصلے کے بعد، وہ سزا ابدی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا تو جنتی یا جہنمی. اس سے پہلے کی جو سزائیں ہیں موت کے وقت ہلکی، اور قبر کے اندر تھوڑی اور زیادہ، بس ابدی سزا فیصلے کے بعد ہوگی. وسیلے، یہ پڑھ کر کے بتائیے یہ کن صاحب کا ہے. وسیلے مردوں کا لینا حرام، تو مردے حضور ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کریں. قرآن کی آیت ہے انک میتون وانہم میتون، یہ 23 پارے کی آخری آیت ہے، آخری آیت سے سمجھو ایک آیت پہلے، کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. میتون کا ترجمہ مرنے والے، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ اگر آپ میت کا کوئی دوسرا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر کافروں کے لیے میتون جو ہے اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ جیسے آپ مرنے والے ویسے کافر مرنے والے, اور پھر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جس اس چیز کے بارے میں جس میں تم جھگڑ رہے ہو کہ میرا رسول حق پر تھا یا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فیصلہ وہاں ہوگا کہ انہوں نے جو بات کہی وہ حق تھی یا نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اور حدیث پاک بخاری اٹھا کر دیکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا موقف تھا, یہی بیان کر چکا ہوں. اور حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سنو, من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات, کہ سنو غور سے کہ تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. مات, اس کے علاوہ کیا ترجمہ کرو گے آپ؟ کیا ترجمہ کرو گے؟ مات. تو یہ قرآن انکا میتون وانہم میتون, اور حدیث من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات has died. اور یہ کیا ہے؟ اور اولیاء اللہ مردہ ہیں. آپ کہتے ہیں یہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کریں, کیا مطلب؟ اولیاء اللہ مردہ ہیں کیا زندہ ہیں؟ مرنے کے بعد اولیاء کرام مردہ ہیں, کیا مطلب زندہ ہیں؟ ایسا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا پڑھیے اس کو. میں نے بتا دیا ابھی تقریر میں, یہ کہا کہ تمام کے تمام حیات برزخی سے متصف ہیں. حیات برزخ میں جو حیات ہے اس سے متصف ہے, دنیاوی حیات سے کوئی تو متصف ہے ہی نہیں. مر گیا تو وہ حیات جو ہے اس کی برزخی حیات ہے, وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. قرآن حکیم ہے نا, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اور نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے مردہ کہ وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ولكن لا تشعرون, لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی ہماری زندگی نہیں بلکہ ایسی زندگی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور شہدا سے بڑا ولی کون ہوتا ہے؟ صدیقین کے بعد تو انہیں کا درجہ ہوتا ہے. جی یہ کیا ہے؟ کیا نظر و نیاز کا کھانا جائز ہے؟ اگر غیر اللہ کے نظر و نیاز کی گئی حرام ہے, نہیں کھا سکتے, پرشاد کی طرح ہے. ہاں جی جی, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ نے حرام کر دیا تمہارے اوپر خون مردار اور خنزیر کا گوشت, اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو, جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو, جس پر ذبح کرتے وقت میں یا خالی وقت, نہیں نام لیا گیا ہو, چاہے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو, غیر اللہ کے نام سے پکارا جا رہا ہو کہ غیر اللہ کے نام سے ہے, وہ احلال کا لفظ ہے. پکارنا, پکارا جانا, فلاں کے نام کی پرشاد ہے, فلاں کے نام کی نظر و نیاز ہے. جیسے ایک آدمی شب برات جی کنڈا وغیرہ جی سب حرام, سب حرام ہے جی, تو غیر اللہ کی نیاز ہے یہ. اور قرآن میں ولیوفو نذورہم, یہ لوگ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اللہ کے لیے نظر و نیاز. جی دیکھیں, اس طرح کی کیفیت میں وہاں کافر یا مشرک نہیں دیکھا جائے گا. جی ویسے احتیاط کرے آدمی, اس لیے کہ خون کا اثر آدمی کے اوپر پڑتا ہے, مجبور ہے تو جب اجازت دے دی گئی ہے مجبوری کی حالت میں, تو اگر گروپ ملتا ہے تو لے لے اس طرح کی کیفیت میں, اور اگر نہیں لیتا ہے تو بات ہی الگ ہے, اس کو اجازت ہے لے سکتا. جی یہ کیا ہے؟ آفٹر ایوری سلا دیر از اے حدیث آف چو, کیا ہے سوال کا خلاصہ کیا ہے؟ آفٹر ایوری سلا, ہر نماز کے بعد حدیث میں آیا کہ دو رکعت جو ہے نا پہلے اور دو رکعت بعد میں فرض, بس دیر بعد پڑھنا. آفٹر فرض حدیث میں آئے گا دو رکعت ہر فرض کے دو پہلے دو بعد میں. اور سو پلیز ویریفائی فرام ویئر آل دوز ایکسٹرا رکعت سر. سمجھ میں آ گیا. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتوں پر مواظبت کی ہے, انہیں سنت موقعہ کہتے ہیں, سنن موقعہ. کیسے؟ جیسے فجر کے پہلے کی دو رکعت برابر, ظہر کے پہلے کی چار رکعت, بعد کی دو رکعت, کل مل کر کے کتنا ہوتا ہے؟ 12 ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نمازوں کے علاوہ 12 سنتوں پر عمل کر لے, محافظت کر لے, یعنی برابر اسے پڑھتا رہے, تو جنت کے جس دروازے سے چاہے چلا جائے. اس کا مطلب جو سنت موقعہ ہے جسے آپ نے چھوڑا نہیں وہ سنت موقعہ ہے, اس کے علاوہ جہاں تک اجازت کا معاملہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بین کل اذانین رکعتین, رکعتان ہر دو اذانوں کے درمیان دو رکعت ہے. اذان سے مراد دو اذانیں, اقامت اور اذان, وہ جو زور سے ہوتی ہے وہ ایک اذان, اور یہ اقامت جو یہ بتاتی ہے کہ بھائی نماز کھڑی ہونے والی. ان دو اذانوں کے درمیان ہر نماز سے, ہر نماز اور ہر نماز کے وقت اذان اور اقامت کے درمیان دو رکعتیں پڑھ سکتا ہے. لیکن بعد میں جیسے ظہر ہے تو دو رکعت سنت موقع پڑھ لیجیے, اس کے بعد آپ کو جتنا پڑھنا ہے پڑھ لیجیے, لیکن صرف ممانعت عصر کے بعد کی ہے. عصر کے بعد آپ کوئی سنت نہیں پڑھ سکتے, کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر قضا ہو گئی ہو تو سنت پڑھ سکتے ہیں, لیکن عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں ہے, یہ نہ پڑھیں. اس سے تحیت المسجد الگ ہے, سمجھے نہیں. سوال یہ ہے کہ نہیں تو ایسا کچھ نہیں, دوسری رکعت باقی چار سنتے ہیں. جیسا کہ آپ لے لیجیے ظہر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھنا, عصر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھنا, کہاں پڑھنا ہے عصر سے پہلے, کہاں چار ہے, وہی تو وہی پوچھو نا, سوال ہی وہ ہے. نہیں نہیں جیسا کہ یہ حدیث ہے کہ نماز سے پہلے صرف دو رکعت بتا دیا گیا, سنت دیکھیے, سنتیں متعین کر دی گئی ہیں جو اس پر آپ نے مواظبت کی ہے, جس پر آپ نے ہمیشگی کی ہے نا, وہ بارہ سنتیں ہیں. فجر سے پہلے دو رکعت گنو, اور ظہر سے پہلے چار رکعت, چھ ظہر کے بعد دو رکعت, کتنا ہوا آٹھ, اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد دو رکعت دس, اور عشاء کے بعد دو رکعت بارہ. سنت حدیثیں بھری پڑی ہیں جناب, ایک سنت دکھاؤں. چار رکعت والی ہے نا, چار رکعت کی ہے, دو رکعت پر بھی اکتفا کر سکتا ہے, چار پر. ہاں چار رکعت والی, نہیں ایک, تب ایسا پوچھئے نا ایک سلام کے ساتھ. آپ تو الٹا کر رہے ہیں بات, ایک سلام کے ساتھ آپ نے کہا پوچھا ہے, ہاں چھوٹا ہونے سے ایسا کہیے نا, ایک سلام کے ساتھ ہمیں کچھ کوئی روایت نہیں ملی ہے. دو سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھیے, اس طرح بارہ رکعتیں سنت موقع ہے. اثر سے پہلے وہ سنت موقع نہیں ہے, پڑھیے تو ٹھیک ہے, نہ پڑھیے نہ پڑھیے. ارے بھائی اس سنت موقع ہے وہ بارہ ہے نا, بارہ حضور نے فرمایا. اب میں یہ پوچھتا ہوں بارہ کون کون سے ہیں جس پر حضور نے مواظبت فرمائی, اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر پڑھنا ہے تو ہر دو اذان کے درمیان دو رکعت ہیں. نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی تو اسے سمجھ لیجئے, جب مغرب سے پہلے سنت موقع نہیں ہے نا, ہے نا سنت موقع ہے, کہاں ہے, لیکن پڑھ سکتے ہیں آپ دو رکعت, پڑھ سکتے ہیں آپ رکعت, ہاں دو رکعت ہے. عشاء سے پہلے سنت موقع نہیں ہے, آپ دو رکعت پڑھ لیجئے, ہے کہ نہیں ہے. عصر سے پہلے سنت موقع نہیں ہے, آپ دو رکعت پڑھ لیجئے. جی جی یہ کیا ہے, فیملی پلاننگ جائز نہیں ہے. جی یہ کیا ہے, اگر ہم سنت جماعت حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ثابت کر دیں تو آپ مانیں گے؟ ہاں مانیں گے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی زندہ ثابت کر دے, ماننے کے لیے تیار ہیں, دلیل ہے. اولیاء شہدا بھی زندہ صحابہ کرام. بھائی زندہ کون نہیں مانتا, ہم بتا رہے ہیں زندہ ہے لیکن حیات برزخی سے متصف ہے, دنیاوی حیات نہیں ہے. آپ کی کون سی زندگی ثابت کر رہے, دنیاوی زندگی ثابت کر رہے, ثابت کر کے بتائیے آپ کون سی زندگی ثابت کر رہے, دنیاوی, کہ آپ دنیاوی حیات سے متصف ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں کون ثابت کر رہا ہے بھائی, یہی معاملہ کلیئر ہو جائے. آپ ایک آیت کا مطلب ایک بات پر نہ لگائیں, اور جن لوگوں پر اور جس شان نزول کے ساتھ اتاری گئی وہی بتائیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت کرے اسی قوم میں اٹھایا جائے. ہاں بھائی دلیل دی جائے بھائی, ہمارے سامنے کیا, ہم نے تو بتا دیا ہے کہ جو چیز حق ہے اسے ہم قبول کر لیں گے, یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ ثابت کرے. جی یہ سو رکھ لو, ابھی آئیں گے وہ. جی کیا اس امام کے پیچھے سنت میں نماز, کیا اس امام کے پیچھے مسجد میں نماز جائز ہے جو کہ نماز سنت کے مطابق نہ پڑھتا ہو؟ جی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلو کما رائے تم انہیں وسلی, نماز اسی طرح پڑھو جسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب ظاہر ہے خلاف سنت پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ حکم ہے میری نماز پڑھو اور وہ تو حضور کے علاوہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، لہٰذا اس حدیث کے تحت اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی۔ دیکھیے اس میں ایک سوال بڑا اچھا پوچھا گیا ہے، اس محدثین نے آگے ناسخ و منسوخ نہیں لکھا ہے، ضعیف، موضوع، صحیح، حسن، یہ تمام چیزیں آگے لکھی ہیں انہوں نے، لیکن ناسخ و منسوخ پانچ بات نے ایسے اشارہ کر دیا ہے۔ ناسخ و منسوخ پر الگ سے باقاعدہ کتاب ہے، وہ فن اسماء و رجال کی کتاب ہے، حدیث میں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا، صرف محدث حکم لگاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث حسن ہے یا یہ حدیث فلاں ہے یا یہ حدیث فلاں ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، امام مسلم، یہ حدیثوں پر صحت کا حکم نہیں لگاتے، اس لیے کہ انہوں نے اہتمام ہی کیا ہے کہ ہم اپنی صحیح میں حدیث ہی لائیں گے تو صحیح حدیث لائیں گے۔ یہ ناسخ و منسوخ پر بڑی بڑی کتاب ہے، یہ حدیث پیش کی جائے عربی میں، یہ حدیث پیش کی جائے، حدیث قدسیوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میری محبت میں کامل کھو جائے، میری محبت میں فنا ہو جائے، تو میں اسے ابدی حیات کا بندہ بناؤں گا۔ اگر ابدی حیات کا بندہ بنانا کہے تو آپ بتائیے، پہلے یہ حدیث لائیے عربی میں لکھ کر، اور یہ کہاں ہے، حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ ویسے تو بہت ساری کتابوں میں، فٹ پاتھ کی کتابوں میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، یہ روایت کہاں کی ہے؟ یہ حدیث قدسی کہاں کی ہے؟ مسلم میں ہے کہ بخاری میں ہے کہ ترمذی میں ہے کہ ابو داؤد میں ہے کہ نسائی میں ہے؟ حدیث عربی میں لائی جائے، حدیث عربی میں، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اردو نہیں تھی، عربی تھی، آپ نے عربی میں ارشاد فرمایا، حدیث لایا جائے، پھر اس کے بعد حدیث کی تحقیق ہوگی، حدیث کس درجے کی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے حدیثیں گڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیگن کو ذبح کر کے کھاؤ، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ ایک آدمی نے ایک بادشاہ کو کبوتر اڑاتے ہوئے دیکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث گڑھ کر جو ہے سنائی اس کو، جس کے آگے جناح کا لفظ تھا، کہ خیریت ہے تیر اندازی میں، خیریت ہے بلا چیز میں، خیریت ہے بلا، اور خیریت ہے جناح میں، یعنی پر میں۔ کہتے جب اس نے سنا تو کبوتر کو ذبح کر دیا۔ تو اس طریقے کی حدیثیں بہت کری گئی ہیں، یہ حدیث ہے کہاں کی؟ عربی میں لکھ کر لایا جائے، حوالے کے ساتھ، پوری سند، کس سند کے ساتھ ہے، کن کتابوں میں ہے، کس حدیث میں ہے، عربی میں لایا جائے، کس حدیث، حدیث کی کس کتاب میں ہے، اس کے بعد درجہ متعین کیا جائے کہ کس درجے کی حدیث ہے۔ پھر حدیث تو بہت ہے جی، اگر ابدی حیات کا بندہ بنانا پیچھے، ابدی حیات کے بندے کون کون ہیں؟ ابدی حیات کا کیا مطلب ہے؟ ابدی حیات جنت اور جہنم کے بعد ملے گی، ابدی حیات قرآن میں ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، ابدی حیات ہوگی جہنمیوں کی، ابدی حیات ہوگی جنتیوں کی۔ تو یہ ابدی حیات کے بندے کون ہیں؟ جہنمی بھی اور جنتی بھی ہیں، قرآن حکیم کہتا ہے، کوئی اختلاف، کوئی سوال جی؟ اُمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے، جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، ابدی حیات، خالدًا فیہا، خالدًا۔ اور ایک جگہ ہے وہاں کیسے، جزاؤہم، جزاؤہم عند ربہم، وہاں ابدا کا لفظ ہے، ابدن معنی ابدی حیات، تو ابدی حیات یا تو جہنمیوں کو ملے گی یا جنتیوں کو، جو ختم نہ ہو کبھی اس کو ابدی حیات کہتے ہیں، وہ جہنمی بھی ہے جنتی بھی ہیں، ابدی حیات کے بندے جنتی بھی جہنمی بھی، اس لیے کہ قرآن نے دونوں کو کہا ہے کہ یہ جہنم میں ہمیشہ داخل رہیں گے اور یہ بھی جنت میں ہمیشہ داخل رہیں گے، حیات ابدی ان کو بھی، حیات ابدی ان کو بھی، موت ذبح کر دی جائے گی، یہ تو حدیث معلوم ہے نا، اور کہا جائے گا کہ اب نہ تم کو موت، نہ تم کو موت۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ جو کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کا جو ترجمہ نہیں ہے، کوئی معبود سوائے کے اللہ کے، اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہیں جب بول رہے ہیں تو پھر موجود ہیں، کیا اس سے کوئی استدلال کر سکتا ہے کہ موجود ہیں؟ ایک منٹ ذرا جملہ دیکھو، جملہ ذرا دیکھو، محمد الرسول اللہ، برابر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ ہیں کس پر زور ڈال رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، بلکہ رسالت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسالت پر دباؤ پڑ رہا ہے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسے یوں کہا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم از پروفیٹ آف اللہ، یہ کہا جائے نا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کے رسول ہیں، یہ رسالت کی بات کہی جا رہی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ایسی بات تو تمام نبیوں کے بارے میں کہی گئی ہے، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, تو سب کو حضر و حاضر مانو. سب کو مانتے ہیں, سب کو مانتے ہیں. تو حضور کی خصوصیت کیا رہی؟ تو کوئی مرا ہی نہیں. تو یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے. آج کا جو مرشد ہے وہ بھی جو ہے نا حاضر ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ذہنوں کو ایسا لگتا ہے جو معاف کر دیا, بھی حاضر و ناظر مانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاؤں کو اولیاؤں سے کرامات ظاہر فرمائے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ولی یا افضلیت والا شخص ہے تو وہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں, تو وہاں کرامت ظاہر نہیں بتایا. آپ کے تابعین میں کرامت ظاہر ہو رہے ہیں, تو اس سے پتا چلتا ہے اور ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ سے تابعین افضل ہیں, کیونکہ کرامت کیا ظاہر ہو رہی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. صحابہ کرام سے بھی کرامت دیکھیے. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحابہ کرام سے بھی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں. مثلاً جیسے وہ دعا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دریا کے پار کر دے, وہ حدیث پاک ہے نا. کب گنگا کشتی میں سوار ہو کے پار کر رہے تھے, وہ دعا پڑھی نا انہوں نے, یا حلیم یا علیم یا جبار, اور اس کے بعد پورے کے پورے پار کر گئے دریا کو. نہیں وہ تو غلط ہے, وہ روایت صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے اور بہت سارے جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوت تھا, جو دعا کرتے تھے. وہ ایک آدمی تھا نہیں, وہ بڈھا جس نے حضرت سعد ابن ابی وقاص پر الزام لگایا تھا, تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس کے اوپر بدعا فرمائی. تو اس طریقے سے وہ کیا کیا کرتا تھا وہ مدینہ کی گلیوں میں, صحابہ اکرام کو دریا کو گھوڑے سے پار کر کے وہ بھی محل سوچا صحابہ معلوم نہیں. اچھا ایک حدیث پاک اس سلسلے میں بالکل واضح ہے, حضرت ابو طفیل اور ایک صحابی اور دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں لاٹھیاں لیے ہوئے تھے. جب واپس ہوئے تو ایک مقام پر دونوں کو, اچھا جب چلے وہاں سے تو اندھیرا راستہ تھا, یہ لکڑی کا آخری حصہ روشن ہو گیا. صحیح روایت, اگلا حصہ روشن ہو گیا. اور اس کے بعد جب دونوں ایک راستے سے مڑنے لگے کہ بھائی ان کو ادھر جانا ہے, تو انہوں نے لکڑی کا وہ حصہ ان کے لکڑی سے مس کیا. اس طریقے سے وہ لکڑی کا حصہ بھی روشن ہو گیا اور وہ ادھر چلے گئے, تو صحابہ کرام کا جہاں تک معاملہ ہے بہت ساری کرامات ان سے ظاہر ہوئی, اگرچہ ان کرامات کو زیادہ ہوا نہیں دی گئی. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ امت ہیں کہ کوئی چیز اگر ظاہر بھی ہو گئی تو اسے چھپانے کی کوشش کی. کسی کے بارے میں دیکھا کہ جو ہے ظاہر ہو گئی ہے تو اسے دبایا کہ تاکہ امت فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے, اس طریقے سے. اور بعد میں تابعین سے تو اولیاء کرام کی کرامت سے انکار نہیں ہوتی, اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی. صحابہ کرام کی افضلیت تو خود قرآن سے ثابت ہے. اس کے لیے کرامت کی وجہ سے کوئی آدمی افضل ہوتا ہے یہ تو میں نے نہیں کہا. اقامت پہلے صف میں بول سکتے ہیں یا درمیانی صف, کہیں سے بھی بول سکتا ہے. افضل یہ کہ اگلے صف میں کھڑا ہو. اگر کوئی نماز تھوڑی دیر لیٹ ادا کی جائے تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں, ایسا لکھنا چاہیے نا, ملے گا. کیا پوچھا؟ اگر کوئی نماز تھوڑی دیر لیٹ ادا کی جائے تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. دیکھیے نماز کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت متعین کر دیا ہے. کیا؟ اس کا اول حصہ اور آخر حصہ. جبرائیل علیہ السلام نے اول حصہ بھی بتا دیا, اول وقت اور آخر وقت. اول وقت بھی پڑھ کر بتایا اور آخر وقت بھی پڑھ کر بتایا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت کو ترجیح دیا ہے. اول وقت پر پڑھے. اگر آدمی خامخواہ جو ہے دیر میں لیٹ میں پڑھتا ہے تو اکیلے پڑھے گا, ظاہر ہے کہ اس کو جماعت کا ثواب ملنے والا نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی پابندی پر تاکید کی ہے, اور کتنی بڑی وعید ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دو, لیٹ کرے گا تو جماعت چھوٹ جائے گی. یہ انگلش میں کیا پڑھیے ذرا, جمعیت اہل حدیث غیر مسلمانوں کو کفاروں کو دعوت دیتے ہیں یا نہیں, اگر نہیں دیتے ہیں تو کیوں؟ بھائی دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا دائرہ کار کیا تھا؟ پہلے تو آپ پوری دنیا میں نہیں پہنچ گئے, پہلے تو آپ نے اپنے دوست احباب جو قریبی تھے ان کے سامنے اسلام پیش کیا, اور حکم بھی ہوا وانذر عشیرتک الاقربین, یہ پہلا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے. پھر اس کے بعد جب کچھ لوگ ایمان لے آئے, پھر آپ نے محلے کو اپنا ٹارگٹ بنایا, پھر اس کے بعد پورا مکہ اس ٹارگٹ کی زد میں آیا, پھر اس کے بعد مکہ کے اطراف, پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے گئے. اس طریقے سے پوری دنیا, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایسے ہی اب چونکہ اپنے درمیان ہی اتنا سب کچھ ہے جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے اندر ہی مسلمانیت نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے مسلمانیت کا جامع اوڑھ کر مسلمانیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ اگر شرک میں مبتلا ہے, کفر میں مبتلا ہے, تو پہلے انہی پر کام کیا جائے, پھر یہ لشکر جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جائے ان کے درمیان بھی تبلیغ کی جائے اپنے اپنے دائرے کار میں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے درمیان تبلیغ ہی نہ کی جائے, موقع ملے تو تبلیغ کیا جائے اپنے اپنے دائرے کار میں. ہمیں تو وسعت کی بات ہے. نبی بڑے ہیں یا شہید, نبی جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے, مخصوص ہستی کا نام نبی ہوتا ہے. شہید جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ شہید ہے. شہیدوں کے بھی درجے ہیں, اللہ کے راستے میں مارا گیا شو شہید ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے, جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو, اسی طریقے سے جو تعاون سے مر گیا ہو, اسی طریقے سے ڈوب کر مر گیا ہو, دیوار گرنے سے مر گیا ہو, وہ ترتیب ہے. نبی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرح سے منتخب ہوتا ہے. نبی بڑے ہیں تو آپ نے مردہ کیوں کہا؟ جو بڑا اسے مردہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے نہیں کہا ہے, اللہ نے بڑا بنایا, اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہے. میں نے کہا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا تم اس طرح ذکر کرو کہ میں تمہارے ہاتھ پر بن جاؤں, یہ بات کسی شخص میں موجود ہے تو وہ شخص مردہ ہوگا. دیکھیے وہ جو حدیث ہے نا وہ صحیح ہے, وہ جو آپ نے پیش کیا ہے نا حوالہ, پوری حدیث تو آپ نے لکھی نہیں, اشارہ کیا ہے, حدیث بالکل صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل, کہ میرا بندہ نمازیں نوافل پڑھ پڑھ کر کے, فرائض کا تو پابند ہے, سنن کا پابند ہے, نوافل بہت زیادہ پڑھتا ہے, مثلاً تہجد کا پابند ہے, تو نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ, ایک تمثیل ہے یہ کہ بہت قریب ہو جاتا ہے, یہ قربت کی تمثیل ہے. نہیں تو یہ کہنا پیر بن جاتا ہے اللہ کی شان میں گستاخی ہے نا, یہ قربت کی مثال ہے کہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے, پھر اسے کچھ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کرتا ہر چیز کو حرام جانتا ہے, حلال کردہ چیز کو ہر ایک شے کو حلال جانتا ہے. یہ مطلب ہوا قربت کا, یہ مطلب نہیں کہ بالکل وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی جون بدلتے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ برہما میں جا کر مل جاتا ہے پھر خدا میں جا کر کے. ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ تو ہندو کا عقیدہ ہے, یہ کیا ہے, پیر بن جاتا ہوں تو ایسا آدمی بھی مر جائے گا. اس لیے کہ آپ بھی یہ تقرب الی بالنوافل, آپ بھی نوافل پڑھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت قریب ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو بھی مرنا ہے. کافر کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو مر گیا تو اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ جی بخشا ہوا ہے تو جنتی ہے. اس لیے کل مولودی یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہندو کیا پیدا ہو اگر وہ بلوغ سے پہلے مر گیا جنتی ہے؟ کس نے کہا جہنمی ہو؟ قربانی کرتے وقت نام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا, اللہ وہ حدیث پاک ہے نا صحیح مسلم شریف کی, کہ یہ میں ذبح کر رہا ہوں محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے آل کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس میں آپ نے نام لیا کہ نہیں نام لیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہوئے نام پڑھنا کہاں سے؟ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت. جیسا کہ کوئی آدمی یا کسی دوسرے سے ذبح کرائے وہ اپنا نام پڑھ لے تو نیتوں کا کیا؟ نہیں, وہی نام پڑھنا پڑے گا جس کے نام سے ہے, یہ اس کی طرف سے.